دلانگیزان به نام خدا. سلام، در برنامه امروز دلانگیزان نغمه ها و نواهایی در دستگاه سگاه تقدیم می شود. در بخش نخست برنامه محمد رضا شجریان با همراهی احمد عبادی ابیاتی از حافظ را می خواند و در بخش دوم با صدای شهرام ناظری تصنیفی از ساخته های مهدی آذرسینا به سر می رسد. امید که آثار منتخب امروز ما رضایت خاطر شما شنوندگان گرامی و دوستداران موسیقی سنتی کشورمان را فراهم آورد. جانا ترا که گفت که احوال ما مپرس. جانا تو را که گفت که احوال ما مپرس، بیگانه گرد و قصه یه هیچ آشنام نپرس. خدای من خدا خدا یا بیگانه گرد و قصه یه هیچ آشنا مپرس. من آگهی ز عالم درویشیش نبود، آن کس که با تو گفت که درویش را مپرس. خواهی که روشنت شود احوال سر عشق، خواهی که روشنت شود احوال سر عشق، از شمع پرس قصه ز باد صبا مپرس. یا Oh! خواهی که روشنت شود احوال سر عشق، از شم پرس قصه ز باد صبا، مپرس مپرس یا از ما به جز حکایت مهر و وفا یا در دفتر طبیب خرد باب عشق نیست ایزد، در دفتر طبیب خرد باب عشق نیست ایزد، به درد خون کن نام دوام بود یا دریاب نقد عمر را ز چون و چرا، مپرس مپرس یارا در یاب نقد عمر ز چون و چرا، پرس یارم. خواهی که روشنت شود احوال سر عشق، از شام پرس قصه ز باد صبا مپرس. ما قصه سکندر و دارا نخوانده ایم، از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس. در دفتر طبیب خرد باب عشق نیست، ای دل به درد خو کن و نام دوا مپرس.